राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 11 जून 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। साधन हुआ, सिद्धि हुई, जो प्राप्ति हुई, क्या पता लगे। तो आदमी भूखा है, भोजन करे तो क्या पता लगे तृप्त हो गए, क्या पता लगे। वो थर्मामीटर है, थर्मामीटर लगा उसे क्या पता लगे दाब गया, प्यास लगी जल पी लिया तृप्त हो गई, क्या पता लगे। कोई परीक्षा तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में रे साधन में आदमी के सब तरह शांति प्रसन्नता आनंद ये होता ही जाता है। भागवत माया है, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। जैसे भगवत ज्ञान होता है, तृप्ति होती है, तृष्णा मिट जाती है, यथास्तु जो भोजन करता है प्रतिघासम प्रतिश्वास मन प्रतिग्रास लेते लेते ही भूख निवृत्ति होती है। और एक भूख निवृत्ति होती है और एक तृप्ति होती है, एक सुख होता है प्रतिघास में। ऐसे भगवत भजन करने से, सत्संग करने से, साधन हाथ लग जाने से, बहुत से लोगों को साधन हाथ नहीं लगता है, मानो साधन शुरू नहीं होता है। साधन शुरू होने पर विलक्षणता स्वतः आती जाती है, स्वाभाविक ही। उसको सोचना नहीं पड़ता, विचार करना नहीं पड़ता, परीक्षा करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक ही साधन आरंभ हो जाता है ना। तो ऐसी बात है, जिससे मैं लड़की की बात कही थी, जब तक उसका संबंध नहीं हो तो कईयों की बात सुनती है, और संबंध हो जाने पर दूसरों की बात नहीं सुनती। ये आरंभ हो जाए तो कितनी विलक्षण बात है, बहुत विलक्षण बात है, बड़ी विचित्र बात है। उसे ये भूख मिट जाती है, जगह जगह भटकड़ा मिट जाता है, एक में मन लग जाता है। जब तक भटकता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं गया, तो अभी तक उसका संबंध नहीं हुआ, सगाई नहीं हुई सकती। कभी वहां गए, कभी वहां गए, कभी वहां गए, कभी वहां गए, कभी वो पुस्तक पढ़ी, कभी वो पुस्तक पढ़ी, कभी ये साधन किया, कभी वो साधन किया, कभी भजन किया, कभी जप किया, कभी ध्यान किया, कभी कोई और जप बताया, किसी ने और बताया कर लिया, अभी तक सगाई नहीं हुई। दर्द की बातें सुनता है, जो बात सुने उसमें ठीक मानता है, वो जो सुने ठीक मानता है। वास्तव में जब साधन शुरू हो जाता है तो फिर जगह जगह नहीं भटकता, एक जगह लग जाता है मन, सोते ही स्वाभाविक ही। उसकी परीक्षा करनी नहीं पड़ती है, उसको थर्मामीटर लगाना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक ही रुचि हो जाती है, मन खींच जाता है उधर। स्वतः देखो भजन करना होता है, एक करना है, एक होना है, एक है, तीन अवस्था होती है। एक करना होता है, एक होना होता है, है होता है। तो करना होता है वो भी हाथ लग जाए तो फिर करने में इधर डावाडोल नहीं होती और उसके बाद होने लगता है। भजन होता है वो बाहर से भरा जाता है ना, राम राम राम राम राम राम राम राम, तो ये निष्फल नहीं जाएगा, परंतु बाहर से भरा हुआ है वो टिकता नहीं, भीतर से उठता है तो मिटता नहीं। तो साधन प्रकट होना चाहिए, साधन ऊपर से भरना नहीं है। भरे तो दोष नहीं है, भरना ही चाहिए, परंतु साधन की पहचान कब होती है कि जब भीतर से प्रकट होता है। बाहर से ज्यादा लगता है तो कपड़ा ओढ़ने से वो मिट जाता है, परंतु शीतल ज्वर होता है, बुखार ठंडी लगती है, कम्बल जाए ओढ़ते रहो रोंगटा खड़ा होता रहता है, भीतर में ज्यादा लगता है तो वो भीतर से पैदा होता है। सही इस तरह से भीतर से रुचि पैदा होती है, वो रह नहीं सकता। अपने आप होती है, अपने आप होती है, साधना हाथ लगना कहता हूँ मैं। साधना हाथ लग गया कि नहीं, साधन शुरू हुआ कि नहीं, संबंध वास्तव हुआ कि नहीं, सगाई हो गई कि नहीं, ये बात। सगाई हो जाती है, संबंध भीतर से हो जाता है तो आप साफ होता है। वो कैसे होता है? सत्संग करने से होता है, सदविचार से होता है और भगवान की कृपा से होता है। अगर कोई चाहे तो, चाहे तो बहुत बढ़िया है, तो हो जाएगा। करने से तो होता नहीं, करने से तो होता नहीं, अपने आप होगा ना, ऐसा करते हैं। करने से देखो, एक आदमी कहता है कि हमें भूख नहीं लगती, हमारे भूख नहीं लगती, तो भूख नहीं लगती ये तो हाथ की बात नहीं है, परंतु भूख की भूख तो लगनी चाहिए कि नहीं, ये तो घर की बात है। मेरे को भूख लगे, कोई दवाई बताओ, औषध बताओ, अनुष्ठान बताओ, मेरे को भूख लग जाए तो भूख नहीं, मेरे भूख की भूख लगनी चाहिए ना। मेरी ऐसी लग जाए, क्या करूं, कैसे जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे हो जाए, ये भूख की भूख तो लगानी होगी, फिर भूख लग जाएगी। परंतु भूख की भूख तो लगा सकते हो ना, आप साफ हो जाएगी, नहीं है आप साफ कैसे हो जाएगा। आप साफ वो होता है जो कर्म का फल होता है, भगवान का भजन ये कर्म का फल नहीं है, ये किसी दूसरे पुरुष से तो कर्म का फल ऐसी बात नहीं है, ये नई चीज है। एक पुराना कर्म का फल होता है, एक दो एक नया करना का आरंभ होता है, तो पुराना फल होता है उसमें जो संतोष करना चाहिए, नया काम उसमें संतोष नहीं। इस बात एक श्लोक आया है कि संतोष त्रिशु कर्तव्य, तीन चीज में संतोष करना, सुधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र मिल गया, अपने उद्देश्य भोजन मिल गया, धन मिल गया, उसमें तो संतोष करना चाहिए। पर त्रिशु नहीं बच गए, तीनों में संतोष नहीं करना। स्वाध्याय जप दान है, वो स्वाध्याय में, जप में, दान में, भजन में, सत्संग में, इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। तो ये तो तीन तीन बताए, तो स्थूल बात है। वास्तविक बात क्या है कि पुराने कर्मों के फल प्राप्ति में तो संतोष करना चाहिए और नया उद्योग करने में संतोष कभी नहीं करना चाहिए, ये सार बात है। जैसे हमारे अन्न जल वस्त्र पदार्थ मिलते हैं, ये पूर्व कर्मों का फल है, तो इसमें असंतोष नहीं करना चाहिए। अब धन तो उतना ही मिलेगा, ज्यादा कैसे मिलेगा। शेर भर का लोटा है तो मील भर पानी में लगा दिया जाए, समुद्र में मील भर गहरा और बाहर आओ तो शेर भरी अटेगा उसमें, तो शेर भरी भाई ज्यादा जरूर अटेगा नहीं उसमें। इस बार से अपने को जो मिलना है वो तो उतना ही मिलना है, ये मार्मिक बात है। ये धन के लिए लोग इच्छा करते हैं, चेष्टा करते हैं, खूब उपाय करते हैं, समय लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, अटकल लगाते हैं, कई तरह के झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कई करते हैं। उनके समझ आ गई करने से मिलता है, वो करने से नहीं मिलता है। करने से मिलता हो तो चोरी करने वाला डाका डालने वाले को 10-10 हजार 20-20 हजार एक साथ मिलते हैं, वो धनी होना चाहिए बहुत धनवान। एक बात याद आ गई, बीकानेर से मैं कहीं जा रहा था पैदल, तो एक मन में बात याद आई, वो दिन याद आता, ये कब हुए ये याद नहीं है, पुरानी बात है। मैंने समझा कि ये बढ़िए लोग व्यापार करते हैं तो इनके धन हो जाता है, और ब्राह्मण लोग तो उनके धन बहुत ज्यादा होना चाहिए, पर देखने नहीं आता है, तो वो तो उतना ही मिलेगा भाई। चोरी करो, डाका डालो, मुफ्त में ले लो, दान लो, लो सहायता ले लो, इनसे बढ़ जाए ये बात नहीं है। आपका मन पड़े मेरे वो गुरु ज्यादा होना चाहिए, ऐसे हम साधुओं के धन ज्यादा होना चाहिए, रोटी मुफ्त में, कपड़ा मुफ्त में, टिकट मुफ्त में, पुस्तक मुफ्त में, स्थान मुफ्त में, सब मुफ्त में मुफ्त मिलता है, और कमा ले भेंट पूजा ले ले तो इसको करते करते बहुत धन होना चाहिए। तो वो भी ज्यादा साधो पर धन भी है, तब श्री धनवंत दही दिख रही कोत कल कोत अथन जात कही, परंतु धन ज्यादा होना चाहिए इस कारण से यह नहीं होता है, तो वो तो होने वाला देता है, इसमें संतोष करना चाहिए सदा, सुधारे भोजने अपने स्त्री पुत्र में, और भोजन जैसा निर्वाह उसमें, और धर्म में इसमें तो संतोष करना चाहिए, और भजन ध्यान में, जप में, सत्संग में, स्वाध्याय में, साधन में, पारमार्थिक उन्नति में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नया काम है, ये तो करने का है, ये होने का नहीं है। तो कैसे भगवान में रुचि हो, क्या करूं, कैसे भजन बने, कैसे बात हो, ऐसी लगन लगनी चाहिए, लगन जानकर लगाओ, जैसे भूख नहीं लगती तो भूख की भूख लगे, लगन नहीं नहीं तो लगन की लगन लग जाए, कि लगन कैसे लगे, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कबंदिर को घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना आराम नींद ही भूल जाए, नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत पीत बहुपात, ये लगन की लगन में है, लगन की लगन लग जाए, भूख की भूख लग जाए, तो इसमें ये चीजें सुहाती नहीं, फिर मैंने वो लगन लगेगी, पैदा हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी, सोते होंगे सोते ही। बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हैं, भगवान करते हैं इतनी विचित्रता से करते हैं, हम तो भी फैल हो जाते हैं विचार में। मनुष्य चाहता है कि यहाँ सत्संग करूं, यहाँ रहूं, यहाँ बड़ा अच्छा होता है, मरा ऐसा करते हैं, वहां से ऐसी परिस्थिति तो फट छुड़ा देते हैं, परंतु अगर जहां मिलता है बढ़िया चीज मिलती है, तो पीछे पता लगा रहे भगवान ने क्यों छुड़ाया, ऐसी बात के लिए छुड़ाया, ऐसी बीती हुई बातें हैं, हमें नहीं समझ पाते, तो भगवान का भरोसा रखे और लगन अपनी रहे, कृपा भरोसा कृपा का रहे, ये दो बात उनसे लगती है, ये होगा तो कृपा से भाई, हमारे लगन से नहीं, पर लगन हमारी है, चाहना हमारी है, ये घर की चीज चाहिए, फिर भगवान की कृपा से लगन लग जाती है, फिर किस तरह से कैसे हो, क्या हो, कैसे हो, आप सब लगती है, तो ये लगन लगने से फिर साधन शुरू होता है, सोते ही स्वाभाविक ही। देखो केवल लगन लगने को ही भजन कहते हैं, मैंने एक दिन बात सुनाई थी, बांकुड़ा की बात है, शेर जी से मैं एकांत में बात कर रहा था, तो दिन रहता थोड़ा, तो मैंने शेर जी अब कोई बात नहीं है, अब दिन कमरे संध्या करो, संध्या कर लो, वो दिन थके संध्या करते हैं जब, तो नहीं तो कर ले, भोजन नहीं करते हो, दिन उदय से पहले संध्या बैठ जाए और शाम को सूर्य रहते हुए बैठ जाए तब तो करते भोजन, और ये चूक जाए तो भोजन नहीं करते, तो मैं बार बार कहा, फिर वे कहने लगे इसका नाम उपासना है, ये गुरु बता, ये जो चीज है ना, देवी नहीं हो जाएगी, भजन नहीं हो जाएगा, ये भजन है, इसका नाम भजन है। करने का भजन नाम ही वो नकली है, असली भीतर से है, इसका नाम भजन है। तो ऐसी बात हो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, कौन बतावे क्या हो, मैं जानता नहीं, भजन नहीं जानता। भगवान हनुमान जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं भजन का उपाय मैं जानता नहीं, अरे भक्ति का आचार्य है, मैं उपाय जानता नहीं। तो उसमें ये अनजान बना रहता है, अनजान बना, मैं जानता नहीं। अब लंका जाने के लिए सबने कह दिया, मैं इतना कर जा सकता हूँ, इतना जो जा सकता हूँ, अंगद गए जाऊँ, पर आदमी करे मैं पर जा सकता हूँ, बना आगे में संदेह है। हनुमान जी चुपचाप बैठे, हनुमान बोले ही नहीं, उनकी हिम्मत ही नहीं, वो मैं जा सकता हूँ। जामवंत गए सुन हनुमाना, कहा चुप साथ रहे हो बलवान, तुम बलवान हो, चुप कैसे बैठे हो? अच्छा पवन गए बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन पुत्र हो तुम बलवान, पवन के समान बल है, बस ये जितना बल है पवन का है, भीमसेन का और हनुमान जी का था ना बल, बल सब पवन का है। आप कोई वजन उठाओगे नहीं तो आपका सांस रुकेगा, सांस उठा नहीं सकोगे, जहां वजन उठाया पट रुकेगा सांस। तो ये वायु में बल है, सब शक्ति वायु में है, वायु पुत्र है श्वास में, ये वजन उठाओ देख लेना फट श्वास रुक जाएगा, श्वास रोक कर उठाते हो, ऐसे कर दो छूट जाएगा, बल नहीं रहेगा। तो तुम पवन समाना, पवन तो नहीं बल पवन समाना, ऐसा तुम्हारा बल है, बड़ा भारी पवन बल है। गाड़िया चलती है, मोटर चलती है, क्या है पवन सीट चलती है, भाप बनती है, गाड़ी कितनी जोर से चलती है, तो भाप होती बात पवन चलती है। दाल पकाते हो उसको टंगड़ी फटफट कूदने लगती है, तो पवन है, ये सब बल पवन में है। तो ये ऐसे तुम बलवान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान निदान हो। बड़ी प्रश्न करी उसने, कहते राम काज लगे तब अवतारा, कृष्ण तेरे भयो पर्वत करा, राम जी के काम लगे तेरा अवतार है पर्वत पर, राम जी का काम, राम काम खजबे को आतुर, जैसे भूख लग जाए क्षुदातुर होता है, प्यास लग जाए जलातुर होता है, अब मारो भी किसा मरा हूँ, भूखम मरा हूँ, तो ऐसे भूखम मरता है काम के लिए, राम जी का काज करने के लिए, राम काज करने को आतुर, ऐसी भूख लगी है राम जी का कोई काज मिल जाए, राम जी का बस सुनते हो भयो पर्वत आकारा, पर्वत का आकार हो गया, बोलो मैं क्या करूं बताओ। त्रिकुट ले उठा, वो त्रिकुटा था, तीन कोट थे उसके ऊपर, तीन शिखर थे बड़े, और वहां बसी हुई थी लंका, तो लंका को पर्वत उखाड़ करके दे लिया, कहना ये नहीं करना, क्या करना संदेश लाना, क्यों है केवल खबर लाना, ये काम करना। और सीता खबर लेने पर राम जी जाएंगे, कभी सेना शायद जाएंगे, रावण को मार के सीता को ले आएंगे, यही बात है जो वहां कह दी, माता जी ऐसा कहा है, भगवान आएंगे बंदरों को लाएंगे, फिर जो हंस दिए बोला बच्चा है, बंदरों को खा जाएंगे राक्षस, ये क्या करता है बच्चा है, और समझता नहीं, ऐसा आएंगे तुम्हारे को ले जाएंगे, नारदा जश गाएंगे, जैसे महाराज जाम से सुने वैसी बात कह दी, और घर पे कुछ जानते ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं, उसकी अभिमान नहीं हनुमान जी कुछ भी, मैं जानता हूँ, थोड़ा अभिमान किया तो हनुमान जी को प्रसाद दिखा दिया। जब संजय लाने गया, अभी संजय लाता हूँ मैं, अभी संजय लाता हूँ, सत्य प्रभन शुद्ध बलभाखी बलभाखा, देव काल ने भी मिल गया, भरत जी के द्वारा बाढ़ लग गया, उसे बलभाख कठी आफत नहीं है हनुमान जी की कठी में, तो बल भाखी मैं जानता हूँ, पट रुक गये तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कैसे करूँ क्या करूँ कैसे करूँ, ये भजन शुरू हो गया उसका, उसका भजन शुरू हो गया, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपड़े नहीं करेंगे, चोरी व्यभिचार नहीं करेंगे, ये जस गया तो भजन शुरू हो गया, पाप छूट गया, और भजन कैसे हो गया कैसे हो, हो गया, भजन शुरू हो गया। किसी को दुख नहीं देना है, सेवा शुरू होगी। विचार आ गया किसी को दुख नहीं देना तो सेवा शुरू हो गई। अब मैं दुख नहीं दूंगा, वो क्या सेवा होगी आपकी, सेवा शुरू होगी। इस तरह से मन में विचार होने से साधन शुरू हो जाता है, और साधु हाथ लगने पर फिर तो बड़ा मौज मौज रहती है। एक जगह लग जाओ, एक जगह एक बात मन में आती मुझे कि मनुष्य के सब जगह ही मन लगना चाहिए, बड़ा कम से कम कम से कम कम से कम एक जगह ऐसी, कम से कम एक जगह ऐसी होनी चाहिए कि हम प्राण भी दे सकते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब कर सकते हैं। कम से एक जगह ऐसी होनी चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। माँ हो, बाप हो, संत हो, महात्मा हो, कोई हो, इसमें हम असल मकसद दे सकते हैं, फिर ठीक हो जाएगा। अरे कहीं भी ऐसा नहीं हो तो कैसे होगा, पता नहीं। तो ऐसे हाथ लग जाए, साधन शुरू हो जाए, और साधन भगवान की कृपा से होता है, कृपा करने का भरोसा। तत्कंपाम सुसमेक्षणा ब्रह्मा जी दसवें स्कंध के 14वें अध्याय में कहते हैं, आपकी कृपा की तरफ देखता रहे, भगवान की कृपा हो रही है। पुंजान ये बात में अपने किए हुए कर्मों के फल का तो भोग करता रहे, और कृपा की तरफ देख, कृपा से हो रहा, हमारे भगवान की कृपा से हो रहा। और करे क्या, हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करे, ये काम है। हृदय से नमस्कार करे, वाणी से नमस्कार, शरीर से नमस्कार करे भगवान, ऐसे चाहे वो मुक्ति पति का हकदार हो जाता है। भगवान की कृपा देखता रहे, कृपा से होगा, कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा। अपनी तरफ से जब तक रहता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, समय खाली उससे बिताना अच्छा नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हर्षित, जगत प्रीत भोग बात ही अच्छी नहीं लगती। हम जानते नहीं क्या करें, कैसे करें। भजन शुरू हो गया उसका, मुझे तो ऐसे साधन शुरू हो जाता है तो भगवान विलक्षण कृपा करते हैं। अनुकूल अनुक कृपा बात ही बात, माजी बात कर, अब क्या बताऊं मैं, ऐसा होता है। जिन विषय चिंतन को हम दूर नहीं कर सकते, उसमें अब किस तरह से होता है इसका तो हमें पता नहीं भाई, परंतु भगवान की कृपा ऐसी होती है वो पट दूर हो जाता है। अरे इतना जाता रही कि मेरे मन में ये बात कैसे होगी, कैसे होगी, ऐसी अनोखी कृपा होती है, वो सब पर है। ये बात में तो बहुत मामूली बात है, बिल्कुल मामूली बात है। बांकुरे में कुछ दिन रहा था, तो वहां से चले भी एकांत बैठे कहीं, तो चलते चलते रेलगाड़ी की पटरी पर चल रहा था, तो अगर एक पुल आया जल निकलने के, पुल के दोनों तरफ बंदी हुआ था चबूतरा सा पत्थर, एक मोटा जिसे आदमी ठीक बैठ सके, जैसा पुल के चारों तरफ पुल जान शुरू हुआ, वहां हुआ उस घर बैठा, जो ऐसे अर्थ है भगवान ने ये जगह भेजी, मामूली चीज है। एक साधु थे, स्नान किया, स्नान करने को गए और कहा भाई, एक ने कहा बाबा जी ये दातुन दातुन लो, गदगद हो गए, कितनी कृपा करते हैं भगवान, छोटी छोटी बात की मस्त हो गए। इस तरह से होता है, ख्याल में आता है कि ये कृपा हुई, ये कोई बड़ी बात है, कोई दातुन दे दे क्या बड़ी बात हुई, सैकड़ों हजार रुपए दे दे आदमी तो पता ही लगता है, ख्याल ऐसे लगता है भगवान की ऐसी कृपा, तो उधर ही याद है, अब कोई नई बात है। पुल होता है ना, पुल शुरू हुआ उठा बंद हुआ, तो चारों ऊंचा पर इतना था पत्थर, एक एक लगा चौका ठीक कर से रेलवे से दूर बैठा भजन करो आसन जमा, तो याद है ये क्या हो, भगवान ने भेजा, कितनी विलक्षण बात है, हम अटकल ही नहीं लगा सकते। तो क्या बैठ जाओ भजन करो, नींद से उठा देते, नींद से नींद आई पट उठा देते, और ऐसा प्रेम से उठाते हैं तो नींद जल्दी छोड़ता नहीं, आदमी छूट जाती सर भजन में लग जाओ, ऐसे भगवान करते हो। जो वो वीर ख्याल आया कृपा पर विश्वास होता है, भरोसा होता है, वो अचरण बसा है, पाप से मना बसा देते, पट पाप से बचा देते, भाई जी ने कहा हरिवर प्रसादी ने कि बम्बई स्टेशन की बात है, बड़ी लाइन की गाड़ी चलती थी तो एकदम जोर से चलती थी वो, तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा अंधेरा था, प्रकाश जोर का नहीं था स्टेशन पर प्रकाश, तो मैं उठ कर गए वो यूँ ले करके उधर चल जाता जाना चाहता था, तो एक बोरा मुसलमान बोरा जाती हुई मुसलमानों की, वो पगड़ी बांधे हुई होती पगड़ी ऐसी पगड़ी हुई बोरा, तो मैं जो ही उठा हाथ पकड़ खींच लिया, इतनी गाड़ी चली जोर से, अगर मैं चले जाऊं तो बैठ वो फिर हंसता है ऐसा ऐसे मुझसे नहीं करना है बोलो, मैं तो ज्यादा ज्यादा अरे मुसलमान हिंदू मेरे से अच्छी बात हूँ, तो ये फिर हंस रहा है हंसता है ऐसा करता ऐसा नहीं करना, ये भी कट जाती आगे होकर सब एकदम चली गाड़ी हाथ खींच गया, तो ऐसे भगवान भक्त वर्क करते हैं तो उसका पता लगता है भगवान कितनी कृपा करते हैं। हरेक के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, मनुष्य ध्यान नहीं देता, अचानक भोजन मिल जाता है, अचानक सहायता मिल जाती है, अचानक सांप ने बता देते, अचानक ग्रीष्म बता देते, एक संत ने सत्य की महत्ता सत्ता और महत्ता ये पुस्तक है वो निकला, ईश्वरांक निकला बाजू परिशिष्टांक निकला वो पुस्तक सब गया, तो एक वृंदावन गए तो अंधेरा था, जाते जाते एक में जगह जा और एकदम प्रकाश हुआ, तो आगे अगर पकड़ गए तो बड़ा गहरा खड़ा बहुत ऋषा, कोई बादल नहीं बिजली नहीं कुछ नहीं एम प्रकाश हुआ बच गए। हरि हरिनाथ जी अपने पीपल में जाए रात्रि को उठे गए सांप है ऐसी आवाज आई, आगे गया सांप काट गया, ऐसी अचानक बातें होती है, कहावत है घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी टाला है, घड़ी घड़ी का विघ्न राम जी टाला है भगवान स्वास्थ्य करते हैं, इतने पर भी चेतता नहीं प्राणी, और चेतता हो जाए तो एक बात होती ही जीवन बदल जाता है, भगवान ने कितना काम किया कैसे मिला दिया, आप लोग तो आप लोग जाने, मैं तो सुनता हूँ कहाँ मैं कैसा मैं किस तरह से, कोई विचार अटकल लगाई भी नहीं कि ऐसे ऐसे मैं व्याख्या दे सकता हूँ और सकता हूँ, बिल्कुल अनजान टावर पड़े से कहते भोला है समझते नहीं, आज भी लोग कहते समझ भोला है, अब भोले समझोगे तो मिल जाए तो सतरा भी मिलनी चाहिए ना, भोला ना भगवान है किस आश्चर्य जैसी बात है, ऐसे भगवान से मिलती है, तो आप अपने जीवन को देखो कि किस तरह से जीवन था क्या था कहाँ पहुंचा दिया है, ऐसी कृपा करती है। गोस्वामी कहते हैं मैं तो हूं तो खर को असवार ही तेरे तेरे ही नाम गजेंद्र चढ़ायो, मैं तो गधे चढ़ने वाला महाराज तेरे नाम ने हाथी पर चढ़ा दिया, कहते तेरे नाम ने काम किया महाराज, तो ऐसी बात भगवान करते हैं, तो ऐसे अपने जीवन को देखते रहो कौन आदमी कहाँ गया, अब अपने अपना विचार करो, अब एक मारवाड़ी कहावत है इन मुंडे ने रहा खीर, इन मुंडे ने रहा खीर कटी पड़ी है, भगवान कृपा करते हैं अचानक कृपा करते हैं, सब जीवों पर करते हैं, वो भगवान को माने न माने ईश्वर को मानता है तो करते हैं नहीं मानता तो ही, वो अपनी तरफ से हम करते ही रहते हैं, ये कहते ही नहीं कि मानता है मेरे को ये नहीं मानता है, अरे मानता ही करे तो फिर दयालु क्या हुआ, फिर दयालु क्या हुआ, मानते ही नहीं भाई वो काम करते ऐसी कृपा करते हैं। भाई नारायण सिंह का एक वो ईश्वर विश्वास पुस्तक है, हाँ भाई नारायण सिंह का लिखा हुआ असूया था वो महाराज, पत्ता चढ़ गया और पत्ता नया निकल आया और नया निकले कितनी भगवान भगत बन गया, अब ये देखते ही आप लोग तो कोई नई बात है नहीं, पत्ता चढ़ हो जाता फिर नए पत्ते निकल जाते, भगवान पर विश्वास हो गया, बड़ी अच्छी बात छोटी सी पुस्तक है भगवान पर विश्वास, तो इस तरह से चेत हुआ, थोड़ी थोड़ी बात से चेत हुआ, वो क्या गया, उन्होंने आदर किया उसका। ऐसी घटनाएं तो आपके हमारे साथ होती है, पर वो आदर नहीं करते। शेर जी को मैंने कहा, आप इतना विवेचन करते हो कि हम पात्र हैं? मैंने इस तरह से सच्ची बात कि हम ऐसे लायक नहीं जिसने बिल्कुल सी बातें मिलती है, हमारी योग्यता के अनुसार बातें मिलती है क्या? सत्संग में जो बातें होती है, क्या हम उसके अधिकारी हैं? अधिकारी हो तो विशेषता हो ही जानी चाहिए, तो भी वो मिलती बात। बछड़ा होता है ना, दूध पीता है, मेरे मुंह एक है, थन चार है, चार ऐसे हम चाहते भगवान के चार गुणा करते तो माँ गए थे, माँ गए दो बाबा दो, मेरे मुंह एक ही है, भगवान की किसी कृपा है, विचित्र कृपा है, भगवान अलौकिक कृपा है, विचित्र। हम अटकल ही नहीं लगा सकते, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी घटना, ऐसे ऐसे ऐसे योग भगवान मिलाते हैं। इस वजह से भगवान का भरोसा करो, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, भगवान का आश्रय नहीं करते, जरा मरण मोक्षाय भगवान का आश्रय नहीं करते, इसे सत्तावर बताता है। ऐसी बात है, इसमें कई घटनाएं हैं। चार प्रश्न पूछे थे ईश्वर अंक में, चार प्रश्न पूछे थे, भगवान के होने में क्या प्रमाण है, और जानने से क्या लाभ है, न जानने से क्या हानि है, और आपके जीवन में क्या घटना घटी। तो संतान उस समय संत थे, उन जीवन भर में घटना घटाई बात बताई, शेर जी की भाई जी की हरी संतों की बताए, परिशिष्टांक निकला था वो पुस्तकाकार सब गया। तो अपने अपने जीवन की घटना बताई संतों ने कि हमारी ये घटना घटी, ऐसी घटना घटी, ऐसी घटना घटी, अचानक। तो भगवान कृपा करते हैं, ये जो दुख आता है ना, ये दुख क्यों आता है? सुख में आप फंस जाते हो, दुख आता है तो आपकी अरुचि हो जाए, पर तो आप सुख चाहते हो। अरे सुख चाहने से यही दुख होता है, और सुख चाहना नहीं हो तो दुख होगा ही नहीं। छोटे बात के तुम सबको याद कर लो, शास्त्रों की बात है, जो सुख नहीं चाहता उसको दुख होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। सुख चाहने पर दुख होता है, तो दुख का अर्थ हुआ तुम सुख चाहना मत करो, सुख चाहना मत करो, सुख रहेगा नहीं, क्योंकि ये सुख तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा तो आनंद है भगवान का, वो है तुम्हारा, ये सुख तुम्हारा नहीं, कहाँ फंस गए? इस बात से सुख ठहरता नहीं है, दुख मिटता नहीं है, पर चेत कर दे वो ये चेत हो सब भगवान से चलूंगा, ठीक फिर ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाए, ऐसे अनुकरणा में अरिशे तरह सर सब कर धन्य से कर देता हूँ, कुटुंब आदि से विच्छेद का विच्छेद कर देता हूँ, भगवान ऐसी कृपा करते हैं, लोग विचित्र कृपा करते हैं, तो कृपा कृपा करते हैं सब जीवों पर करते हैं, सब मनुष्य मात्र पर भगवान की कृपा, सब पर मोरी बराब दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अपना पुत्र तो सबको अच्छा लगता है, भगवान का ऐसे भगवान को प्यारा लगता ही है, अपने इतनी बात है भगवान से मांग महाराज हमें आप प्यारे लगो, बस एक ही मामड़ी बात एक ही है, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तन के मन मंदिर बसम शेर गोदंदन दो, शेर गोदंदन दो, सब कर मांगे एक राम चरण रति हो, आप रीति हो जाए, प्रीति हो जाए महाराज, भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए, रक्तों की उत्पत्ति है, भक्ति की उत्पत्ति है, भक्ति शुरू होती है रक्तों को, नाम अच्छा लगे, कीर्तन अच्छा लगे, सत्संग अच्छा लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, सब अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी है, अब देरी मत करो, वो पैसा तो देते उदासी हो जाते, अरे गलती करते हो। और देखो एक बात बताओ और याद आ गई, अचानक आप काम धंधे में लगे हो, अपने संसार काम करते हो, अचानक भगवान की याद आती है, उस समय आपको भगवान याद करते हैं, बिना उद्योग भगवान की याद आती है, तो भगवान याद करते हैं हमारे, उस समय अगर भजन सोचे चल जाए जब में बैठ जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब हुई भगवान चेताते बहुत जिस पर विश्वास किया कि ये मेरा ऐसा है ऐसा है वो विश्वास भगत पर पट पोल निकाल देता है। तो भगवान के मिलने का ये अवसर है ये मौका है ये भगवान करते हैं तू कहाँ विश्वास कर बैठा। अरे विश्वास लायक तो मैं हूँ ये विश्वास लायक नहीं है संसार विश्वास लायक है ही नहीं। संसार की तो सेवा करो चाहो कुछ मत विश्वास मत करो भरोसा मत रखो भरोसा एक भगवान का रखो संसार का भरोसा मत रखो। एक साधु मेरे संग्रहणी हो गई मेरे कई सेवक सती थे किसी ने नहीं अचानक एक आदमी मेरे इलाज कराया सभी मेरा पहचान नहीं इलाज कराया ठीक हो गया तो ब्राह्मण भोजन किया जो तो सदा जीता जो पोल निकाल दी ऐसे कैसे किस समय में क्या घटना घटती है तो भगवान बड़ी विचित्र कृपा करते हैं किसी के जरिए कहाँ ले जाते हैं ले जाते जो लगाते देर से एक एक भाई एक एक बहन विचार करे तो ये बात सामने आती है भगवान की कृपा है। और ये समझ में आते ही भगवान मीठे लगने लग जाते हैं हम तो जो याद ही नहीं करते कभी भजन करते ही नहीं यार भगवान ऐसा प्रबंध कर देते हैं महाराज सत्संग सत्साल अलौकिक अलौकिक प्रबंध कर देते ऐसे भगवान की कृपा है। तो इस तरह से भगवान की भूख की भूख भगवान में लगन लग जाए इसकी भूख लग जाए इतना काम आपका है मेरी भी लगन लग जाए मेरी लगन लग जाए मेरे को भगवान को कहना चाहिए भगवान भक्ति दो आपके भगवान या भक्त उनको ज्ञान दो जो जिज्ञासु है बड़ी बड़ी संतति दो आपके साधकों को हे नाथ कम से कम आग तो मेरी लगा दो जो मुर्दे की भी लगाया करते है अग्नि तो लगा दो नाथ अग्नि तो लगा दो और नहीं सही और खुश नहीं अग्नि लगा दो मैं रह न सकू आपके बिना चैन न पड़े ऐसी कृपा करो काम हो जाएगा। संतों ने ऐसा लिखा है कि उस तत्व की प्राप्ति के बिना चैन से मत रहो आराम से मत रहो खाना पीना सोने में आराम मत समझो वो नहीं हुआ क्या मिला वो मिलेगी क्या मिला मुझे नहीं आदर मिल गया मान मिल गया वाह वाह मिल गया क्या फायदा बच्चा माँ के लिए रोता है माँ के लिए रोता है बहन जा झूलता देते फेंक दे उसको बहन आती है को लाता हूँ मारे उसको ये मान बढ़ाई रहे कुनकुनिया खुनकुनिया बजाओ बैठा मोर माँ कैसे मिलेगी ऐसी बात तो इसमें जो मिल जाए चीज में उस संसारी चीज में संतोष करते हैं ये बड़ी बाधा है। संतोष बाधक है संतोष कौन सा भगवान के भजन में तो संतोष करते हैं और संसार के भजन में असंतोष करते हैं ये गलती है। संसार में तो संतोष करते हैं जैसा भी संतोष और भगवान के भजन में संतोष करना नहीं चाहिए जब हो गया तो बाद में बेच देगा बातें करो जब आल तो कर लिया पाठ हो गया ये घातक चीज साधक पकड़ा हो रही है साधक गए तो साधन में संतोष होता नहीं जब में संतोष होता नहीं और संसारी पदार्थों में संतोष होता है तो समझो साधक लग गया साधन लग गया उस साधन की बात लग गई जैसे लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई सच्ची लगे ना लगन लगन लग जाए तब वो तो लगन कैसे लगे कि संसार में संतोष न करे संसार कितनी बढ़िया मिलेगी तो क्या होगा फायदा क्या हुआ अंत ही तो है तजेंगे पे बाल देंगे कुछ नहीं मिलने का है कुछ नहीं लगने का है यार बेचारे जरा दर भीतर याद भी सको ये चीज है स्वर्ण सराय हो ये स्वर्ण शियार भक्ष शरीर किनो दिन बाह्य कर लीजिए बार ही बार विचार तो साल क्यों करने पे निकालने की चीज है चांदनी जाम रही है दिन सारे सब जैसे उड़ित कपूर ऐसे जो ताला पड़ बात देखती है छिप जाएगी जो तारा पड़ जितनी है सब कट आप मुझे कुछ नहीं समझते, कहाँ रीत गए, इसमें संतोष कर लिया, जमीना बचाओ सम्मान दिलाए। सत्य साधक है और वो संतोष नहीं होता, उसके भीतर में लगन लगती है भीतर से, तो वो लगन कैसे लगे, कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, कौन कहे, कैसे समझू, कौन मिले, ऐसे लग जाए तो मिल जाएगी। जैसा साधक होता है उसी के अनुसार उनको शिक्षा मिल जाती है, गुरु मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, जैसा योग्य तो उस घर से मिल जाता है। परंतु कम से कम कम से कम कम से कम अपनी इच्छा हो, लगन की लगन लग जाए, भजन की लगन लग जाए, भगवान की तरफ मन लग जाए, क्या करूं कैसे करूं लगता नहीं महाराज, तो भजन शुरू हो गया, उसका भजन शुरू हो गया। और पर्व नहीं है बैठा है तो शुरू नहीं हुआ। मनुष्य शरीर मिला है सज्जनों, ये साधन धाम मोक्ष घर द्वारा साधवी का घर है, मुक्ति का दरवाजा है, ये अगर मौका चूक गए तो समय चूक मुनि का पछता नहीं, का प्रसाद कृषि सुखा नहीं, चूको न चौरासी है, सुखो न चौरासी, इस वजह से अवसर मत चूको। भगवान की प्राप्ति का मौका आ गया है सज्जनों, ये मौका सारे दिन खाली हो जा रहे थे। मैंने कहा है नहीं, जल का दुरुपयोग करने वो पानी नहीं मिलेगा, अन्न का दुरुपयोग करा तो उस भजन भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे सत्संग का दुरुपयोग करो सत्संग नहीं मिलेगा, ऐसे मालिक का तिरस्कार तो उस नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, अच्छे नौकर का तिरस्कार करे तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, जो प्राप्त हुई चीज का वो दुरुपयोग करेगा तो ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं। इस वास्ते मौका मिल जाए उसका सदुपयोग करके लग जाओ सच्चे हृदय से, फिर अच्छी से अच्छी चीज मिलेगी। बढ़िया है व्यापारी उसके पास में एक दवा ग्राहक कहता कपड़ा चाहिए दीजिए, कपड़ा दीजिए दो थान दे दो, इससे बढ़िया ये बढ़िया है, ये बढ़िया अच्छा चार थान ये दे दो, इससे बढ़िया घाव अच्छा पांच छह थान ये भी दे दो, तो दुकानदार की ताकत है कि बढ़िया कपड़ा छिपा रखेगा। ऐसे आप तैयार हो जाओ, जो मिले के बाद आज बात अच्छी मिली, आज सत्संग ये बढ़िया मिली, आज ये बढ़िया मिली, यू बढ़िया मिली, तो भगवान का ऐसा दरवाजा खुलता है महाराज खजाना बड़े बड़े भगवान को दिया। इसमें आजकल भगवान सस्ते बहुत हो गए, कोई पूछता नहीं, निक में बैठे और दुकान चलती नहीं भगवान की, निक में बैठे ऐसे थोड़ा थोड़ा होते ही भगवान राज करते, थोड़े भरने से भी एक नंबर आ जाता है, पर ज्यादा विद्यार्थी हो तो एक नंबर पढ़ना कठिन होता है। तो आजकल जमाना ऐसा है बढ़िया, भगवान को पूछ रहे पाप है न्याय सजा करने में ऐसे लगे है, भगवान की बात कोई पूछ रही है, तो भगवान कहते हैं मेरे को कोई पूछे तो कलयुग है भगवान, भगवान भक्त होते कलयुग के भगवान को बहुत प्यारे लगते है, ऐसे जमाना भी मेरे को याद करते है, भगवान पर असर पड़ता है, अपने सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारो रात दिन पुकारो, देखो फिर मौज आई देखोगे, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे मेरे मेरे प्रभु, शरीर को अपना मन नहीं अपना नहीं है, आठ वर्ष का अपना नहीं, कुटुंब मेरे नहीं, धन मेरा नहीं, ज्यादा मेरे नहीं, पर छोड़ कर ज्यादा मेरा नहीं, भगवान मेरे मेरे तो गिर जल गोपाल दूसरो तो कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है साक्षात मीराबाई का स्वरूप, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे पर मेरे तो भगवान और मेरा कोई नहीं है, सासुर है ना पियर है ना धन है ना संपत्ति है ना कुटुंब है, मेरा तो कोई नहीं है, जब काम पर है जरूरत को तब तात या सब ही सिट है, न लियो को भूल के रामो को नाम फिलो शर तो ही फिट है, वही अपना है अपना केवल भगवान है, उसको पुकारो, ये संग साथी सब ये सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की बद बात प्यारा और सुन मत भगवान में लग जाते सच्चे हृदय से, हे नाथ पुकारो, आपके जो चाहिए जैसी शक्ति चाहिए जिस तरह का उपाय उसी तरह उपाय भगवान बता देंगे, मिला देंगे, आप साफ कर देंगे। केवल केवल चाहता मेरा साधन हो जाए, भगवान में लग जाऊ, क्या करूं, उपाय कुछ जानता नहीं, उस पर जाने की जरूरत नहीं, आप पर जिम्मेवारी नहीं, सब भगवान कर देते, सब तैयार। आपकी तो केवल इधर चलने की रुचि हो जाएगा।